أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الباب باب öyle bab ki el evvelu evvelki bab. Risale'de cüz vakı olup 3 bab olmuş. 3 babtan 1. bab. Neyin beyanında olucudur? Fil amili amilin beyanında olucudur. Amili diğer ikisi üzerine ne yaptı? Takdim etti. Niye? Çünkü mamul müteessir, etkilenen. İrab da amilin, mamulü olan taallukunda ortaya çıkan netice. O zaman en önemlisi amil. Müessir. Onun için müessiri ne yaptı? Öne aldı. Tamam. Amil, amel eden, işi yapan demektir. Evet. Ve huve o amil ne üzerine olucudur? Ala darbeyni iki darp ala nev'ayni yani iki nev'i üzerine olucudur. Tamam. Darp, nevi, kısım bunlar müteradiftir. Lafızları farklı, manaları aynıdır yani. Tamam. Ala darbeyni, ala kısmeyni, ala nev'ayni. Tamam. İki darp, iki kısım, iki nevi üzerinedir. Peki. Darbeyni'den bedel yaparsak lafziyin ve maneviyin. Lafzi olan ve manevi olan. Tamam. Amil, lafzi ve manevi olmak üzere iki kısımdır. Veyahut da el evvelu, yani el darbul evvelu, birinci darp nedir? Lafziyun, lafzi amil. Ve darbul sani, ikinci darp, ikinci nevi, ikinci kısımda nedir? Maneviyun, amili manevi. Eğer merfu okursan mahsup müptedaya haber yapacaksın. Mecrur okursan bedeli bad minel kül. Tamam. Bedeli bad minel kül olur. Lafzi olan amil var. Ne demek lafzi olan amil? Yani ma yekünü lillisane fi havvum. O amil ki yekün olur lillisane. Lisan için fi onda havvum bir nasıl. İnne, enne, ba, min. İla, an, darabe, katele, şekere. Bak, dilinle telaffuz edebildiğin amile lafzi amildir. Manevi amil o dille telaffuz edilemiyor. Ma la yekunu lillisani fihi hazzun. Dilde onun için bir nasip yok. O bir manadır, kalb ile biliniyor. Yadribu fiil muzarisi merfu. Niye merfu? Amili manevi ref etmiş ona. Evvelinde bir şey var mı gözde görülen, okunan? Yok. Mübteda Muhammedun Resulullahi. Mübteda haber merfu. Kim ref etti? Amili manevi. Gözde görülüyor mu? Okunuyor mu? Okunmuyor. Ona ne deniyor? Manevi amil. Lafzi amil dilimizle telaffuz edebildiğimiz amildir. Fel lafziyu o lafzi amil. Tamam mı? Elif lam ahd için. Tamam. Yani o hani amil ikiye ayrıldı. Lafzi amil dedik ya. İşte o fel lafziyu lafzi olan amil ne üzerine olucudur? Ala kısmeyni iki kısım üzerine olucudur. O da iki kısımdır. Amil-i lafzi iki kısım olup iki kısımdan bedel semaiyin ve kıyasiyin. Semai olanı var, kıyasi olanı var. Amili lafzı kıyasi, amili lafzı semai. Tamam. Mahsup müptedaya haber verelim, yapalım. El kısmul evvelu, birinci kısım, semaiyun, semaidir. Vel kısmul thani, ikinci kısım, kıyasiyun, kıyasidir. Tamam. Amili lafzı semai, amili lafzı kıyasi. Fessemaiyyu. O semai olan amil. Ne demek yani semai olan amil? Ma yetevakkafu i'maluhu ale's-semai. Amil kılınması semaa bağlı olan, Araplardan duymaya, işitmeye dayalı olan amil. Tamam? Semai. Semaa mensup. Neye mensup? Semaa. Yani Araplardan duyulmaya, Araplardan duyulup ezberlenen amille. Arap ne yapmış? Ba, harbicer demiş. Ba'yı harbicer dedi diyorsan, fe de harbicer diyemezsin. Ba harbicer, min harbicer, ila harbicer, lam harbicer. Tamam mı? Yani Araplardan neyi duydun, belledin? O. Anladın mı? Fes-sema'iyyu, o sema'i olan amil nedir? Tis'atun, dokuz ve erba'une, kırk. Yani 49 ferttir. Efradı 49. Nev'ileri de 5'tir diyeceğiz. Ve enva'uhu ve enva'us sema'iyyi. O sema'i amilin nev'ileri de, türleri de hamsetün 5'tir. Efradı 49, nev'ileri 5. En nev'u nevi. Öyle nevi ki el evvelu, birinci nevi. Amili lafz-ı sema'inin efradı 49 olup nevileri 5'tir. Bu 5 neviden birinci nevi nedir? Hurufun harflerdir. Tamam. Hurufun harfler. Öyle harfler ki tecurru, cerre diyor. Cerre diyor. Yani kesre yapıyor. Cerre diyor. Neyi? İsmen vahiden. İsmen ismi. Öyle isim ki vahiden, tek bir ismi ceretiyor. Fiili ceretmez, harfi ceretmez. İki ismi de ceretmez. Neyi cerede? İsmen vahiden. Bir ismi cerede. Billahi, minallahi, ilallahi, ila zeydin, ila amrin, fil beyti. Tamam. Fakat sadece bir ismi cereden harfler. Tüsemma isimlendirilir. Ne diye? Hurufel cerri, cer harfleri diye. Dahil olduğu ismin ahirini, sonunu cer ettiği için cer harfleri diye isimlendirilir. Ve hurufel idafeti ve idafet harfleri diye isimlendirilir. Müteallakının manasını medhulüne taşıdığı için, yani harficerden, harficerin taalluk ettiği, ilişkili olduğu fiil, şibi fiil veya manayı fiilin manasını harficerden sonraki isme götürdüğünden dolayı o harfe ne deniyor? Harfi İdafet sahibiz. Harfi deniyor. Bak, amentü billahi, amentü ben iman ettim. Kime? Billahi, Allah'a. Burada ba harfi ceri var. O harfice. Amentü müteallak. Yani ba harficenin kendisiyle ilgili, alakalı olduğu fiil. Amentü. Ben iman ettim. Kime iman ettim? Billahi. Allah ba'dan sonra gelen isim. Yani ba'nın medhulü. Ba dahil olmuş. Allah medhul. Ba harficeri burada Allah lafzının sonunu ceretti mi? Etti. Harficer oldu. Müteallakı olan amentünün manasını da medhulü olan Allah lafzına taşıdı mı? Evet, o zaman hurufu izafet. Harfi izafet ismini aldı. Taşıyan harf. Müteallakın manasını medhulüne ne yapıyor? Ulaştırıyor. Anlaşıldı? Evet. Harficer zaten ne demek harficer? Ma vuda'a, ma o harf ki vuda'a konuldu. Ne için konulmuş? Liftail fi'li, fiili ulaştırmak. Ev mana veya fiil manasında olan amili ulaştırmak için nereye? İlel ismi, isme ulaştırmak. Evil müevveli bihi veya isimle tevil edilmiş olan lafza ne yapmak? Fiil veya manayı fiil manasını taşımak, ulaştırmak için konulmuş olan harf demektir. Tabi her harficerin müteallakı var diye bir şey yok. Değil mi? Şimdi göreceğiz mesela 7 tane harficerden müteallak yok. Onlar sadece harficerdir. Harf-i izafet değildir. Ve o harficerler nedir? İşrune 20 tanedir. Tamam. Bunlar ezberleyeceğiz harficerleri. 20 tane harficer. El evvelu. Birincisi. Harficerler 20 olup 20'den birincisi ne? El ba'u, ba harficeri. Tamam. El ba'u, ba. Ba ilsak için vad edilmiş. İlsak manası. Ulaştırmak, bitiştirmek, yapıştırmak manası. Emsektü, ben tuttum el hable ipi biyedeyye, iki elimle tuttum. İki elimle ne yaptım? O ipe sarıldım, tuttum. Ya bu her zaman böyle ilsak manası hakikaten orada bulmaz. Bazen mecazi olur. İşte merartü bi zeydin. Ben Zeyd'e uğradım yani. Zeyd'e böyle yapıştırmadım kendime yani. Onunla beraber oldum. Ona uğradım. Tamam. Mecazi anlamdadır. Peki şimdi örneğine bakalım. Nahvu. Şunun gibi. Amentu billahi teala ve bihi leub'atenne. Amentü, ben iman ettim. Saddaktu yani, ben tasdik ettim. Kime iman ettim? Billahi Teala. Allahu Teala'ya iman ettim. Yani onun varlığını tasdik ettim. Ve onun katından gelen her şeyi tasdik ettim, doğruladım, iman ettim. Ve bihi ne demek? Uksimu billah. Allah'a yemin ederim. Ve bihi, o Allah'a yemin olsun ki leub'asenne, elbette öldükten sonra ben diriltileceğim. Kabirden ne yapılacağım? Kaldırılacağım. Evet, bizim burada aradığımız billahi derken ba harfi ceridir. Amildir. Amili lafz-i semainin harfi ceriler kısmından olup Allah lafzının evveline gelip ahirini cer etti, harfi cer ismini aldı. Evet. Müteallakı olan amentunun manasını meduhulu olan Allah lafzına taşıdığı için de harfi izafet ismini aldı. Evet. Ve bihi leubaten derken bihi yine orada ba harfi cerdir. Hi damirdir. Damirler lafzı irap almaz, mahalli irap alır. Hi orada damiri mecrur muttasıl. Mahallen mecrur ba harfi cerle. Orada ba kasem manasındadır. Tamam. Harfi cer orada ne manasında? Kasem. Ba'yı kasem derler ona. Ve sani harfi cerler 20 olup 20'den ikincisi nedir? Min. Min harfi cer. Min. Ne gibi? Nahvu. Şunun gibi. Tüptü min külli zembin terkibinde vak olan min harfi ceri gibi. Tüptü. Tabe tövbe etti. Taba tabu. Tabe. Tabe ta tübne. Tüpte. Tüptüma. Tüptüm. Tüpti. Tüptüma. Tüptüme. Tüptü. Tübne. Tüptü. Ecvef fiil. Fi'li madi. Binayi ma'lum. Nefsi mütekellim. Vahde. Tüptü ben tövbe ettim. Neyden tövbe ettim? Min külli zembin. Bütün günahlardan tövbe ettim. Tamam, yapmış oldum, işlemiş oldum. Bütün günahlardan tövbe ettim. Ne demek? Döndüm demek yani. Raca'atu. Rücu ettim, vazgeçtim, döndüm. Tamam. Min külli ferdin min efradi zünubi. Günah fertlerinden, her bir fertten, hangi günah olsa hepsinden rücu ettim, döndüm. Çünkü günah nedir? Allah'ın rızasına muhalif olan davranış. Bütün Allah'ın rızasına muhalif olan, aykırı olan her şeyden vazgeçtim, Allah'a yöneldim. Evet, bizim burada aradığımız min külli derken min harfi ceridir. Amildir. Amili lafz-i semainin harfi ceriler kısmından olup kül kelimesinin evveline gelip ahirini cer etti, harfi cer ismini aldı. Müteallakı olan tübütünün manasını meduhulü olan kül lafzına taşıdığı için de harfi izafet ismini aldı. Evet. Ve salisu harfi cerler 20 olup 20'den üçüncüsü ila harfi ceridir. İla. Tamam. İla'yı gördük mü? Nereye? Nereye? Neye? Edatlarını veriyoruz. Sorularını soruyoruz. Nahv. Tübdü ilallahi teala terkibinde vak olan ila harfi ceri gibi. Nahvu gibi demek bak. Nahvu tübdü ilallahi teala terkibinde vak olan ila harfi ceri gibi. Tübdü ben tövbe ettim. Yani burada yöneldim. Tamam mı? Evet, yöneldim ben. Evet. Nereye tövbe ettim? Neye tövbe ettim? Neye tövbe ettim ben? İlallahi Teala. Allahu Teala Hazretlerine yöneldim, tövbe ettim. Ona inabe ettim yani. Enebtu ilallahi Teala. Enebtu. İnabe ettim, yöneldim. Abdül Münib, yönelen kul. Tamam. Tüp de aynı. Ecbef fiildir. Fiil-i madi, binayı malum, nefs-i mütekellim, vahde. Evet, bizim burada aradığımız ilallahi derken ila harfi ceridir. Amildir, amili lafz-i semainin harfi cerler kısmından olup Allah lafzının evveline gelip ahirini cer etti, harfi cer ismini aldı. Müteallakı olan tübtünün manasını meduhulu olan Allah lafzına taşıdığı için de harfi izafet ismini aldı. Evet. Ve rabi'u dördüncü harfi cer, an harfi ceridir, an. Uzaklaşmak, buğut ve mücavezet manasında bir şeyden uzaklaşmak, vazgeçmek, dönmek, ayrılmak, bir şeye varmak manalarına gelir. Nahvu, küfiftü anil harami terkibinde vak olan an harfi ceri gibi. Küfiftü, muni'tü manasında, muni'tü, men olundum. Küfiftü, engellendim. Men olundum. Neyden? Anil harami, yani anil maasi, günahlardan, haramdan men olundum. Değil mi? Küçüğünden, büyüğünden, hangisi olursa olsun, günahtan, haramdan ben men olundum. Keffe, keffe, mudaaffi, küffe meçhulü, küffe, küffa, küffu, küffet, küffete, küfif, ne? İdgam mümteni. Küfifte, küfiftüma, küfiftüm, küfifti, küfiftüma, küfiftünne, küfiftü, küfifna, küfiftü, fi'li madı, binai, mecbul, nefsi, mütekellim, vahde. Tamam. Keffe yekuf. Peki, bizim burada aradığımız, anil harami derken an harfi ceridir. Amildir, amili lafz-i semainin harfi cerler kısmından olup, el-haram kelimesinin evveline gelip ahirini cer etti, harfi cer ismini aldı. Müteallakı olan küfiftünün manasını meduhulü olan el-haram lafzına taşıdığı için de harfi izafet ismini aldı. Evet. Vel-hamisu, beşincisi, harfi cerler 20 olup 20'den beşincisi nedir? Ala harfi cerler. Ala üzerinde olma. Onun için alayı gördük mü ne üzerine, kim üzerine? Tamam, edatını veriyoruz. Ala, üzerine isti'la manasında. Tamam? Harbicelerin manasını bak, onları da belleyin. Ba, ilsak. Min, iptida. İla, intiha. An, bu'd ve mücavezet. Tamam, ala, isti'la. Ne gibi? Nahvu, tecibü tevbetü ala külli müznibin terkibinde vak olan ala harficeli gibi. Tecibü, vacip olur, gerekir. Ne? Ne gerekir? Ne vacip olur? Tecibu. Fi'li mudari. Binayi ma'lum. Binayi ma'lum. Müfret, müennes, gaibe. Vecebe, yecibu, tecibu. Yecibu, yecibani, yecibune, tecibu. Tamam. Evet, misal fiil bak. Tevcibu idi. Tevcibu. Babına riayeten vavasf edildi. Tecibu oldu. Tamam. Ne vacip olur? Bak fail geliyor. Et tevbetü. Tevbetü merfu'un biddammeti fail. Tevbe etmek vacip olur. Kimin üzerine vacip olur? Tevbe etmek kimin üzerine vacip olur? Ala külli müznibin. Her günah işleyen kimse üzerine işlediği günahtan tevbe etmek vacip olur. Tamam. Evet, masiyetinin peşinde kişiye lazımdır ki masiyetini anlayıp masiyetinden, o günahından ne yapması? Tevbe etmesi. Evet, müznib kelimesi eznebe, yüznibu idnaben fehuve müznib. İf'al babından ismi fail. Tamam, evet. Bizim burada aradığımız ala külli derken ala harfi ceridir. Amildir, amili lafz-i semainin harfi cerler kısmından olup kül kelimesinin evveline gelip ahirini cer etti, harfi cer ismini aldı. Müteallakı olan tecibunun manasını meduhulu olan kül kelimesine taşıdığı için harfi izafet ismini aldı. Evet. Ve sadisü, altıncısı, harfi cerler 20 olup 20'den altıncısı nedir? Ellamu lam harfi ceridir. Tamam. Ellamu lam. Lam ta'lil için olur, tahsis için olur. Ta'lil ve tahsis için olur. Ne gibi? Nahvu. Şunun gibi. Ene ubeydun lillahi teala terkibinde vak olan lillahi'deki lam harfi ceri gibi. Ene ben. Ene ben. Ene damir merfu munfasıl. Mahalle merfu mübteda burada var. Ene ben. Ubeydun. Abd kelimesinin tasgırı. Tamam mı? Abdun, Ubeydun. Kulcuk. Kulcağız. Küçücük bir kulum ben. Tasgiru abdin. Abd kelimesinin tasgırı. İsmi tasgır. Ubeydun. Nusayrun var. Ubeydun. Kulcağızım. Öyle bir kulcağız ki dikkat et. Kainun lillahi yani. Allah için olucu. Kulcağız. Allah için olucu. Tamam. Kim için olucu? Lillahi Teala. Allah'a ait. Allah için olan küçücük bir kulcağızım ben. Evet. Bizim burada aradığımız lillahi derken lam harfidir. Amildir. Amili lafzi semainin harfi celler kısmından olup Allah lafzının evveline gelip ahirini celetti. Harfi cel ismini aldı. Müteallakı mahzuf kainun manasını medhulü olan Allah lafzına taşıdığı için de harfi isafet ismini aldı. Yani Ubeydun'a müteallak diyen var ama o Ubeydun müteallak olması uygun değil çünkü o ismi tasırdır. Tamam. Yani kainuna müteallak olması uygun. Tamam. Ve sabi'u yedincisi harfi cerler 20 olup 20'den 7.'si fi harfi ceridir. Ne gibi? Nahu. El muti'u fil cenneti. El muti'u kainun fil cenneti. Tamam mı? El muti'u fil cenneti. El muti'u eta'a yuti'u ita'atan fe ve muti'u. El muti'u itaat edici olan kimse. Nedir? Fil cenneti yani kainun fil cenneti. Cennette olucudur. Evet, bizim burada aradığımız... Bizim burada aradığımız fil cenneti derken fi harfi ceridir. Amildir, amili lafsi semainin harfi cerler kısmından olup el cenne kelimesinin evveline gelip ahirini cer etti. Harfi cer ismini aldı. Müteallakı olan mahsuf kainunun manasını medhulü olan el cenne kelimesine taşıdığından dolayı da harfi izafet ismini aldı. Evet. Ve saminu sekizincisi harfi cerler 20 olup 20'den sekizincisi nedir? El kafu kaftır. Teşbih için. Benzetme. Fi zarfiyet içindi. Tamam mı? Kaf teşbih. Benzetme için. Nahvu kavlihi teala. Cenab-ı Allah'ın şu kavlinde olduğu. Leyse kemitlihi şeyün. Leyse olmadı. Kemitlihi o Allah gibi. İki tane misil manası var. Onun için kaf zayid. Leyse mitlehu demektir. Leyse mitlehu. Onun gibi. Allah gibi olmadı. Şeyün hiçbir şey. Allah'a benzeyen hiçbir şey yoktur. Cenab-ı Rabbül Aleminin muhalefetun lil havadis sıfatı var. Sonradan yaratılanlar hiçbirine benzemez. Allah hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey de Allah'a benzemez. Evet. Onun için buradaki kaf harfi cer zayid harfi cer diyorlar. Zayid harfi cerin de mütallakı olmaz. Yoktur. Evet. Bizim burada aradığımız kemisliği derken kaf harfi ceridir. Amildir. Amili lafsi semainin harfi cerler kısmından olup misil kelimesinin evvene gelip ahirini cer etti. Harfi cer ismini aldı. Buradaki kaf harfi cerinin mütallakı yoktur. Çünkü burada zayittir. Zayid harfi cer denilmiş. Müfessirler böyle söylemişler. Ve tasi'u dokuzuncusu harfi cerler 20 olup 20'den dokuzuncusu nedir? Hatta harfi ceridir. Hatta. Evet. Tamam mı? Hatta. Hatta gaye için. Nihayet bildirir bir işin son noktasını beyan eder. Ne gibi? Nahvu. E'budullâhe teâlâ hattel mevti terkibinde vak olan hatta lafzı gibi. Evet. E'budu. Ben kulluk ederim. Bunu fiili mudari. Binayi malum nefs-i mütekellim vahde okursak böyle mana verir. E'budu ben ibadet ederim. Ama u'bud. U'bud sen ibadet et. O zaman emri hadır. Binayi malum müfret müzekker muhatap olur. Tamam mı? Evet. E'budu ben ibadet ederim. Kime? Allah-u Teala. Allah-u Teala hazretlerine ben kulluk ederim. U'bud ibadet et. Kime? Allah-u Teala, Allah-u Teala'ya ibadet et. Evet. Biz fiil-i mudari olarak okuyoruz. Tamam. E'budu, ben ibadet ederim. Kime? Allah-u Teala, Allah-u Teala Hazretlerine ben kulluk ederim. Ne zamana kadar? Benim kulluğum nerede son bulur? Hattel mevti. Ölünceye kadar. Ve'budu rabbeki hatta ye'tiyekel yakin. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ne yap? Kulluk et. Ölüm ne? Yakin ne? Ölüm. Yakin el mevt. El yakin vel mevt. Hatta el mevt. Ölünceye kadar, ölüm gelip beni buluncaya kadar, buluğ vaktinden ölüm gelip çatana kadar Rabbime ne yaparım? Kulluk ederim. Bizim burada aradığımız hattel mevzu derken hatta harfi celidir, amildir, amili lafz-i semainin harfi celler kısmından olup el mevt kelimesinin evvene gelip ahirini cer etti, harfi cer ismini aldı. Müteallakı olan e'budunun manasını medhulü olan el mevt kelimesine taşıdığı için de harfi izafet ismini aldı. Evet. Vel aşiru, 10. harfi cer, rubbe, rubbe harfi, rubbe, rubbe. İki türlü oluyor. Rubbe, rubbe. Tamam mı? Meşhur olanı rubbe. Ra'nın dammesi, ba'nın da fetası ve şeddesi. Rubbe. Meşhur olan budur. Rubbe diye de ra'nın dammesi ve be'nin fetasıyla gelip şedde olmaması da var. Rubbe mâyi ve düllezîne keferû levkânû müslâh. Rubbe. Taklil için oluyor. Taklil. Azlığı beyan. Bazen de mecazi olarak çokluğu beyan içinde geliyor. Tekfir içinde geliyor. Tamam mı? Asıl vada taklil içindir. Ama sümmestu'mile fi manet tekfir. Teksir manasında da kullanılmış. Mesela buradaki örnekte işte teksir içindir. Rubbe talin. Nice okuyucular var. Yani lil Kur'ani. Kur'an'ı nice okuyanlar var ki yel'anuhu, ona lanet eder. El Kur'anu, Kur'an ona lanet eder. Yani yuhasimuhu, onunla davalaşır. Tamam? Evet. Yel'anuhu el Kur'anu, Kur'an'ın kendisine lanet ettiği nice okuyucular var. Kur'an ona ne yapıyor? Lanet ediyor. Evet. Dünyada lanet ediyor. Efendim tecvidine, harflerine, riayet etmediğinden dolayı, ona tazim etmediğinden dolayı, unuttuğundan dolayı, değil mi? Taallumdan sonra Kur'an'ı unutmak büyük günahtır. Ahirette de ne yapacak? Davacı olacak. El Kur'anu şafi'un, müşeffa'un ve mahilun musaddekun diyor Peygamberimiz. Kur'an şefaati kabul edilmiş bir şefaatçidir veya davası kabul edilen, tasdik edilen bir davacıdır. Kur'an orada ya şefaat eder ya davacı eder. Hakkını vermezsen, onun ahkamıyla amel etmezsen, efendim Kur'an'ın istediği şekilde davranmazsan o zaman Kur'an sana ne yapar? Lanet eder. Peki hem dünya hem ahirette davacı olur. Bizim burada aradığımız rubbe harfi ceridir. Amildir. Amili lafzı semainin harfi ceriler kısmından olup talin lafzının evveline geldi, ahirini takdiren ceretti. Lafzen değil bak. Taliyin. Tamam mı? Taliyin. Anlaşıldı? Evet. Lafzen ceretmedi. Takdiren ceretti. Harfi cer ismini aldı. Müteallakı? Yoktur. Yok. Rubbe harfi cerinin de müteallakı yoktur. Velhamdülillahi rabbil alemin.